राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 27 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता उत्सव आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हमारे पास दो बात है एक तो सदा का वही है उगता जाओगे आप तो जवाब है भजन आया है तो पद गवा पद प्रश्न जो है आपकी पुस्तक मानव मात्र के कल्याण के लिए ये पुस्तक इसमें एक लेख है भगवान आज ही मिल सकते हैं बोले ये पढ़ा और इसके अनुसार दृढ़ विचार करने की कोशिश हम करेंगे और एक बात कही है आप पर तो भगवान की कृपा है और आपको भगवान दर्शन देते हैं तो हमारे को भगवान के उस स्वरूप के वर्णन आकृति भगवान की कैसी है उसका हमको आप अनुभव कराओ आपकी कृपा से हमको भी दर्शन हो जाए भाई हमारे आपकी बात नहीं है भगवान के लिए बस मत नहीं होता है हमारा अभी बात नहीं है आप प्रेम करो देखो भगवान ऐसा करे ये हमारा अभी बात नहीं हम भगवान के हो जाए इसमें भगवान की जरूरत नहीं है भगवान दर्शन दे दे ये भगवान ही आवश्यकता है और हम भगवान के हो जाए इसमें भगवान की भी जरूरत कौन है हम आप गए आप मानो मत मानो वो आपकी मर्जी है हम आप गए इसमें मनुष्य स्वतंत्र है अपने आप को भगवान को देने में स्वतंत्र है और भगवान यूं करे फिर भी यूं कर रहे यूं कर रहे ये आदमी आती बात नहीं है ये भगवान की आती बात है तो अपने आप भगवान को मान लो ये चार बात मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरे किसी का संबंध नहीं है मेरे भगवान है एक बना है दो पेट ये बड़ी सूक्ष्म बात है एक बात याद रखो मैं शरीर नहीं हूं शरीर तो मर जाएगा कभी मेरी सुखी नहीं है बताई है घरे पड़ेगा कीड़ा बढ़ जाएगा जानवर खा लेगा भिटा बन जाएगी और नित मिट्टी मिल जाएगा पशुओं तो मिट्टी में जा जाएगी याद ही बात नहीं इस वास्ते अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना ये आधी बात है भगवान हमारे दर्शन दे दे हमारी आधी बात नहीं है अगली बात सुनाई ना सारी भाई रोते रोते देर रात दिन रो आगे चले गए जीना बंद हो गया सारी फिर वृंदावन है मदन टेरे स्थान है मंदिर, उसमें रहते थे वहां रात दिन रोते, रात दिन रोते रोते रहते थे। तो भगवान और श्री जी विचार हो तो भगवान ने कहा आप शायद हो जो भगवान जोर क्यों चले बोले के बाबा रोते क्यों के लाली तेरे क्या मतलब वो छोटे बाल गए ना लाली तेरे क्या मतलब बाबा रोते जो है ये तुम्हारी मर गए हो गई तुम मर गई क्या मर गया क्यों हुए उन्होंने पूछा क्यों रोता है भगवान दर्शन के लिए तो दर्शन कैसे करेगा आगे सारी है नहीं आगे चली गई रोते तो आगे मटी आगे मंदिर बंद हो गया कि भगवान आ जाएंगे वो हाथ लगा दे सीधी जाएगा तो एक तो भगवान लगे और एक सीधी हाथ लगेगा दोनों दिखा लग गया तो भगवान का दर्शन है इसमें हमारा आदि बनते हैं। 40 वर्ष रोते रात दिन रोते रोते तो दर्शन देना दूसरा आदमी ऐसा हो जाए इसके लिए स्वतंत्र नहीं है मैं ऐसा हो जाऊं ये स्वतंत्र है हम भगवान ही हो जाए भगवान मना कर दे सकते खरे तो कर दो ना मैं आपको अपना मानता हूं आप मत मानो अपनी मर्जी है मेरे को आप कह नहीं सकते स्वतंत्र है सभी तो भगवान को आप अपना मानना ये मैं स्वतंत्र हूं और भगवान यूं करते स्वतंत्र नहीं है दूसरा आदमी ऐसा करे मनुष्य आती बात करे हम तुम्हारा कपड़ा मानेंगे भगवान क्या करेंगे आदमे क्या भगवान स्वभाव को नहीं कोई नहीं मना करे तो भगवान स्वभाव को नहीं करेगी आप बात आ रही बात याद रखो कि शरीर भक्त नहीं होता भक्त भाव होता है भाव शरीर नहीं होता शरीर तो मर जाएगा मेरा कुछ भी नहीं है शरीर में तो अंदर चाहिए जल भी चाहिए कपड़े चाहिए मकान चाहिए चार चार दूध चाहिए अंदर जल कपड़ा मकान मेरे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ है शरीर से मैं अलग हूं तो मेरे क्या चाहिए मैं शरीर नहीं हूं कल बताए इन दो बात बताएगा एक मैं शरीर नहीं हूं तो खेल खेले खेल में बन जावे राम बन गए एक मेघनाद बन गया एक लक्ष्मण बन गया तो स्वयं तो बन सकते हैं पर दूसरे को बन सकते ऐसी बात नहीं अपने को भगवान को दे दे बस भगवान स्वीकार करो मत करो तुम्हारी मर्जी मत करो मैं अपने आप को शुरू कर दू इसमें परतंत्र नहीं है स्वतंत्रता है भगवान यू कर दे समझा अपना सुना भाई जो बता आज हमें फेबरा पद सुना अच्छा फेबरा भगवान से फेबरा पद आज कई दिन हम तुम तो चले गए पद सुना आज पद सुना पढ़ना पड़ा बड़ा आराम मिलेगा। महारा मदन गोपाल, थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। ओ थारे बिना थारे खातर जीऊं प्यारा, थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे खातर जागूं। थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे खातर जागूं। थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं। थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं। मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। ओ थारे बिना मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। थारे बिना झूठो है जगत, थारी ही परसादी पाऊं, थारो ही जल पीऊं। थारी ही परसादी पाऊं, थारो ही जल पीऊं। थारे खातर श्वास लेऊं, थारे खातर जीऊं। थारे खातर श्वास लेऊं, थारे खातर जीऊं। मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। हो थारे बिना हो मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। ओ थारे बिना थारा ही तो टाबर टोली, थारो ही घर बार। थारा ही तो टाबर टोली, थारा ही तो टाबर टोली, थारो ही घर बार। तो टाबर टोली थारो ही घर, जठे जठे रहूं बाला थारो ही दरबार। जठे जठे रहूं प्यारा थारो ही दरबार। मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। ओ थारे बिना ओ मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। थारे बिना झूठो है जगत, थारे खातर आऊं प्यारा, थारे खातर जाऊं। थारे खातर आऊं प्यारा, थारे खातर आऊं प्यारा, थारे खातर जाऊं। थारे खातर आऊं प्यारा, थारा ही भगता में बैठ थारा ही गुण गाऊं। थारा ही संता में बैठ थारा ही वो। मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। ओ थारे बिना झूठो है जगत, मारा मदन गोपाल, मारा मीठोड़ा नंदलाल। थारे बिना झूठो है जगत जंजाल। ओ थारे बिना झूठो है जगत। थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन, पहली दे दो प्रेम थारो प्रेमी जनरो संग, पहली दे दो प्रेम था प्रेमी जनरो संग, शरणागत कर राख लो थे, शरणागत कर आपनो थे राख लो श्री रंग, शरणागत कर आपनो थे राख लो श्री, थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन, ओ थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान, ध्यान जप में निष्ठा दे दो सुमरू आठों याम, ध्यान जप में निष्ठा दे दो सुमरू आठों याम, पूरी देवी संपदा थे कर दो मारे नाम, पूरी देवी संपदा थे कर दो मारे नाम, थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो, थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, ओ श्रद्धा प्रेम, उमड़ तो सो प्रेम दे दो उबड़ तो बैराग, उमड़ तो सो, उमड़ तो सो प्रेम दे दो उबड़ तो बैराग, उमड़ प्रेम दे दो उबड़ तो, भूलू जग सारो थन भूलू जग सारो थम बढ़े अनुराग, भूलू जग सारो थम बढ़े अनु, रहे भाव निष्काम, रहे भाव निष्काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन, थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति, दृष्टि ऐसी दे दो थान देखूं सब ठोर, दृष्टि ऐसी दे दो थान देखूं सब, दृष्टि ऐसी दे दो थान देखूं सब ठोर, दृष्टि ऐसी दे दो थान देखूं सब ठोर, रहूं सदा चाकरी में कहूं कर जोर, रहूं सदा चाकरी में कहूं, निज पाऊं विश्राम, निज पाऊं विश्राम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन, ओ थारे काई आवे काम, थारे काई आवे काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन श्याम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मान दे दो घन, माँ का दूध माँ का काम थोड़ा जाता है, टबर नहीं काम आवे तो आप बड़ी भी कोई कोई थोड़ी कोई काम आवे, मान दे दो मेरे काम आ जाए थी पड़ी, मारो प्रेम जगावो जी, मारो प्रेम जगावो जी थारे चरण कमल को छेदो, थारे चरण कमल को छेदो, मारो प्रेम जगाओ जी, मारो प्रेम जगाओ जी, थारे चरण कमल को छेदो, थारे चरण कमल को छेदो, पड़ो रहूं दरबार आपके संतन माय बसेरो, पड़ो रहूं दरबार पड़ो रहूं दरबार आपके संतन माही बसेरो, पड़ो रहूं दर आठों पहर चाकरी करसूं, आठों हरदम रहसू नेड़ो, थारे हरदम रहसू ने, मारो प्रेम जगाओ जी, मारो प्रेम जगाओ जी, थारे चरण कमल को चेरो, थारे चरण कमल को चेरो, मारो प्रेम जगाओ जी, मारो प्रेम जगाओ जी, थारे चरण कमल को चेरो, थारे चरण कमल को चेरो, थाने छोड़ कठे नहीं मारो, थोड़ ठिकानो डेरो, थाने छोड़ कठे नहीं मारो, थोड़ ठिकानो झिड़क बिडारो तो नहीं छोड़ू, झिड़क बिडारो पकड़ लियो अब लेरो, थारो पकड़ लियो अब लेरो, मारो प्रेम जगाओ जी, मारो प्रेम जगाओ जी, थारे चरण कमल को चेरो, थारे चरण कमल को चेरो, मारो प्रेम जगाओ, मारो प्रेम जगाओ जी, थारे चरण कमल को चेरो, थारे चरण कमल, आप भी जो राखोला क्यों ही रहसू, करुण कोई बखेड़ो, जो राखोला क्यों ही जोरा खोला क्यों ही रहसूं, करुण कोई बखेड़ो, जोरा खोला क्यों ही रहसूं, करुण आप बिना कोई नहीं मारो, आप बिना सब जग माय अंधेरो, प्रभु जी सब जग माय अंधेरो, मारो प्रेम जगाओ जी, मारी प्रीत जगाओ जी, थारे चरण कमल को छेरो, मारो प्रेम जगाओ, मारो प्रेम थारे चरण कमल को चेरो, थारे चरण कमल, थारो हूँ बस इतनू जानू और नहीं कछु बेरो थारो हूँ बस इतनो ही जानू और नहीं कछु थारो हूँ बस इतनो ही जानू और नहीं कछु बेरो थारो हूँ बस इतनो जानू अपनो जान शरण में राखो अपनो कृपा दृष्टि कर हेरो माने कृपा दृष्टि कर हेरो मारो प्रेम जगाओ जी मारो प्रेम जगाओ जी थारे चरण कमल को चेरो मारो प्रेम जगाओ जी मारो प्रेम थारे चरण कमल को चेरो थारे चरण कमल को चेरो।